Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 16 maja, minęła szósta. Małgorzata Spór i Tomasz Ławnicki. Zapraszamy na serwis Trójki. Pada bardzo intensywnie, ale w walce z dużą wodą wygrywają strażacy. Za moment o sytuacji powodziowej na południu. Trzy narkotykowe zarzuty do ponownego rozpatrzenia. Sprawa Krzysztofa Piesiewicza wraca do pierwszej instancji. Tam, gdzie stały wieże WTC, w Nowym Jorku otwarto Muzeum Pamięci o 11 września. Podtopienia, brak prądu, przekroczone stany ostrzegawcze i ogłoszone alarmy przeciwpowodziowe. Intensywne opady deszczu na południu kraju nie ustępują, ale nie ma niepokojących informacji o tym, by woda przerwała wały. Najmocniej padało i będzie padać na Śląsku, na Podkarpaciu i w Małopolsce, gdzie szczególnie groźne są górskie rzeki i potoki. Wczoraj strażacy najwięcej interwencji mieli właśnie w Małopolsce, około 1000. Głównie wypompowywali wodę z zalanych posesji. W okolicach Nowego Sącza konieczne było ewakuowanie kilku rodzin. Tam istnieje podejrzenie uruchomienia się osuwisk. W wielu miejscach umacniane są wały. Tak jest między innymi od środy w Sandomierzu, gdzie na wałach strażacy ustawiają worki z piaskiem. Staramy się to podwyższyć o około 50 cm, 1700 metrów. Taki odcinek chcemy ułożyć. Mówi nadbrygadier Zbigniew Muszak, świętokrzyski komendant Straży Pożarnej. Synoptycy uspokajają, że powtórki z powodzi w 2010 roku nie będzie. Budowane są rezerwy powodziowe, zapewnia prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Witold Sumisławski. Jest 928 milionów metrów sześciennych retencji zbiornikowej. Problemem wciąż są jednak niedokończone inwestycje. Wieloletnie zaniedbania w budowie systemu przeciwpowodziowego wciąż odbijają się na bezpieczeństwie osób mieszkających w okolicach rzek. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Krzysztof Piesiewicz będzie ponownie sądzony za część zarzutów w narkotykowej aferze. Wczoraj sąd apelacyjny częściowo uwzględnił apelację prokuratury od wyroku uniewinniającego senatora. Częściowo, bo ponownie mają być rozpatrywane zarzuty związane z posiadaniem przez Krzysztofa Piesiewicza narkotyków i nakłanianiem innych do ich zażywania. Cała sprawa zaczęła się po tym, jak w 2008 roku media ujawniły nagrania z jego udziałem. Na filmie widać dwie kobiety i senatora, który przebrany w sukienkę zażywa biały proszek. Nagrała go Joanna D., jedna z kobiet, która później go szantażowała. To ten film miał być dowodem, że senator posiadał i zażywał narkotyki. I choć on sam zaprzeczał, prokuratura i tak postawiła mu zarzuty. Sąd pierwszej instancji od wszystkich go uniewinnił, ale apelację złożyła prokuratura. Sąd okręgowy częściowo ją uwzględnił, poinformował obrońca Piesiewicza, mecenas Krzysztof Stępiński. Pan Piesiewicz miał 7 zarzutów. 4 jest prawomocnie uniewinniony w stosunku do 3. Sąd zdecydował się uchylić wyrok i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania. Sąd zwrócił do ponownego rozpoznania zarzuty związane z posiadaniem i nakłanianiem dwóch kobiet do zażywania narkotyków. Utrzymał zaś uniewinnienie dotyczące posiadania i nakłaniania przez niego do zażywania narkotyków głównej szantażystki Joanny D. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Już rozmawiał z premierem Arsenijem Jaceniukiem. Dziś spotka się z pełniącym obowiązki prezydenta Oleksandrem Turczynowem i szefem ukraińskiego MSZ-u. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski jest w Kijowie i zapewne mowa tam będzie m.in. o wyborach prezydenckich na Ukrainie zaplanowanych na przyszłą niedzielę. W związku z głosowaniem doszło do zmian w sztabie ukraińskiej operacji antyterrorystycznej. Znaleźli się tam wojskowi, którzy brali udział w misji pokojowej w Iraku, kiedy odbyły się tam kampanie wyborcze. Głównym zadaniem wojskowych będzie bowiem teraz zapewnienie pokojowego przebiegu wyborów na wschodzie Ukrainy. O tym, że jest to konieczne, świadczą chociażby wczorajsze wydarzenia. W jednej z dzielnic Doniecka uzbrojeni separatyści wtargnęli do instytucji, która odpowiada za przygotowanie listy wyborów. Ukradli sprzęt komputerowy, co praktycznie sparaliżowało pracę oddziału. Centralna Komisja Wyborcza podkreśla, że można dostarczyć nowe urządzenia, ale trzeba mieć pewność, że nie zostaną one ukradzione. W Biłowocku w obwodzie ługańskim wojskowi już wzięli pod swoją ochronę komisję okręgową. Separatyści zapowiadali wcześniej, że nie dopuszczą do organizacji wyborów prezydenckich 25 maja. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Ten niecodzienny pomnik został zbudowany za 700 milionów dolarów pochodzących z datków i pieniędzy publicznych. W Nowym Jorku kilkaset osób ocalałych z zamachów, krewni ofiar, a także członkowie ekip ratunkowych i przedstawiciele władz wzięli udział w otwarciu Muzeum Pamięci o 11 września. Zbudowano je w większości w podziemiach, poniżej miejsca, gdzie stały wieżowce WTC. Barack Obama wraz z żoną Michelle zwiedzili Muzeum Pamięci o zamachach z 11 września, w którym znajdują się tysiące eksponatów, fragmentów wież World Trade Center oraz przedmiotów należących do ofiar zamachu. Podczas ceremonii amerykański prezydent mówił, że ekspozycja pokazuje ducha jedności, jaki zapanował w Ameryce po atakach. Były burmistrz Rudolf Giuliani zwrócił uwagę, że nigdy nie zrozumiemy, dlaczego jedni przeżyli atak, a inni nie. Jak to wszystko wydaje się przypadkowe, jak bardzo czujemy się bezradni. To muzeum pokazuje jednak, jak wielki możemy mieć wpływ na losy innych poprzez to, co robimy w chwilach kryzysu. Poprzedni burmistrz Nowego Jorku, Michael Bloomberg, wyraził przekonanie, że nowe muzeum będzie tak istotne dla Amerykanów, jak Pearl Harbor czy pole bitwy pod Gettysburgiem. Dla zwiedzających zostanie ono otwarte 21 maja. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Dużo opadów do końca dnia. Najwięcej w Polsce południowej. Sporo deszczu także w części centralnej oraz na wschodzie, a najwięcej słońca na północy. W Olsztynie i w Rzeszowie najwyższa temperatura 18 stopni, w Szczecinie i Poznaniu 17, w Gdańsku i Lublinie 15, w Warszawie 14, w Krakowie i we Wrocławiu 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Makro dla wszystkich, dla których dobra oferta jest zawsze w cenie. W urodzinowej ofercie banany Chiquita 3,99 za kiść. We wszystkich halach Makro zapłacisz kartą, a większość produktów dostaniesz w pojedynczych opakowaniach. UN Makro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014. Przedstawimy audycję komitetów wyborczych. Skruszyliśmy partyjny beton. Pokazaliśmy, że wszystko jest możliwe. Że obywatele to prawdziwa władza. Dzięki nam w Polsce dokonała się oświeceniowa rewolucja. Wstaliśmy z kolan. Rozum wygrał. Wolność wygrała. Wygrała wiara w człowieka. Przed nami gigantyczne zadanie. Polska stoi przed szansą na skok technologiczny, na dogonienie Zachodu. Musimy stworzyć więcej miejsc pracy. Musimy uczynić tę pracę lepiej płatną. Musimy rozwinąć naszą gospodarkę. Znów możemy być silni. Otworzymy perspektywy dla młodego pokolenia, dla naszych dzieci. Zbudujemy sprawiedliwy system emerytalny, bez przywilejów. Zlikwidujemy kolejki do specjalistów w szpitalach. Ograniczymy biurokrację. Urzędnik ma pomagać, a nie kontrolować. To ma być nasze państwo, a nie obce. Opodatkujemy dochody biskupów. Damy radę. Możemy być najlepsi. Teraz twój ruch. W tych wyborach, wyborach europejskich 25 maja, będę głosował na Europę plus Twój ruch. W tych wyborach 25 maja będę głosował na listę numer 5, co jest dobrym znakiem, na listę na piątkę. I w tych wyborach, proszę Państwa, głosuję na Europę plus Twój ruch ze względu właśnie na program. Odważny, wychodzący dalej aniżeli te tradycyjne programy wielkich partii, zawarty w tym najkrótszym sloganie, ale jakże rozsądnym, jakże potrzebnym, więcej Europy. Polska to dobro wspólne. Kościół nie może nas dzielić na lepszych i gorszych. Księża powinni płacić podatki, jak my. Dobre miejsce nauczania religii to Kościół, nie szkoła państwowa. Otóż to, trzymajmy się konstytucji. Seks, ciąża in vitro to jest nasze życie, nie księży. Nie lękajmy się wolności. Współczucie, troska i miłość to doświadczenia wszystkich, wierzących i niewierzących. W ważnych sprawach rozumiemy się bez słów. Więcej. Otwarte granice. Więcej. Sokrates Erasmus. Więcej. Europejskie wspólne prawo umów. Więcej. Emerytury obywatelskie. Więcej. Wspólny obszar ochrony zdrowia. Więcej. Karta praw podstawowych. Więcej Unii to możliwość rozwoju dla każdego z was. Dla ciebie. Więcej. 25 maja. Przywróćmy Unię więcej. Obywatelom. Więcej. Ryszard Kalisz. Więcej. Europa plus Twój ruch. Więcej. Materiał sfinansowany ze środków Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Europa Plus. Twój ruch. Audycja Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe, lista numer 9. Europa potrzebuje zmian, a nie dominacji dużych państw. Potrzebuje demokracji i mądrego przedstawicielstwa. Potrzebuje szans dla młodego pokolenia, a nie strukturalnego bezrobocia. Polska zaś potrzebuje godnej reprezentacji w Parlamencie Europejskim. Andrzej Grzyb. W tych wyborach ubiegam się o mandat z pierwszego miejsca w Wielkopolsce. W ostatnich miesiącach udało nam się sfinalizować dużą inwestycję koncernu Volkswagena w Wielkopolsce. To kolejny przykład korzyści, jakie odnosi Polska i nasz region w związku z tym, że jesteśmy w Unii Europejskiej. W Brukseli chciałbym się zająć usprawnianiem regulacji dotyczących swobodnego przepływu kapitału i ludzi w ramach Unii. Nie brak bowiem pomysłów zgłaszanych przez niektórych polityków innych państw domagających się ograniczeń w tym zakresie. Wojciech Jankowiak, jestem kandydatem Polskiego Stronnictwa Ludowego w wyborach do Parlamentu Europejskiego z Wielkopolski. Nasz kraj bardzo się zmienił. Jeździmy nowymi drogami i autostradami. Bez paszportów podróżujemy po Europie. Zmienia się nasze otoczenie. Nasze domy, ogrody, środowisko. Traktujemy to jako normalność. I dobrze. To wszystko stało się możliwe dzięki naszej obecności w Unii Europejskiej. Wybierzmy ludzi, którzy będą godnie reprezentowali nas w Brukseli. Marek Baumgart, jestem kandydatem do Parlamentu Europejskiego z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jesteśmy Europejczykami. Zawsze nimi byliśmy, nawet w czasach, gdy nasz kontynent dzieliła żelazna kurtyna. Dziś, gdy znów pojawiły się stare zagrożenia, nie możemy być obojętni. 25 maja trzeba iść i głosować na kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego. Oni nie zawiodą. Jarosław Kalinowski, poseł do Parlamentu Europejskiego. Była to audycja Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe, lista numer 9. Prawo i Sprawiedliwość, lista numer 4. Nasi liderzy, okręg pierwszy, Pomorskie. Anna Fotyga, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 2006-2007 minister spraw zagranicznych. W latach 2007-2008 szefowa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Okręg drugi, Kujawsko-Pomorskie. Kosma Złotowski, samorządowiec, były prezydent Bydgoszczy. Senator szóstej kadencji, poseł trzeciej i siódmej kadencji. Okręg trzeci, Warmińsko-Mazurskie i Podlaskie. Karol Karski, prawnik, samorządowiec, poseł na Sejmy piątej i szóstej kadencji, były wiceminister spraw zagranicznych. Okręg czwarty, Warszawa, Zdzisław Krasnodębski, socjolog, publicysta, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Okręg piąty, Mazowsze, Wojciech Jasiński, prawnik, poseł na Sejm czwartej, piątej, szóstej i siódmej kadencji. W latach 2005-2007 minister skarbu państwa. Okręg szósty, Łódzkie, Janusz Wojciechowski, prawnik, sędzia, były prezes Najwyższej Izby Kontroli, deputowany do Parlamentu Europejskiego. Okręg siódmy, Wielkopolskie, Ryszard Czarnecki, historyk, dziennikarz, działacz sportowy, poseł na Sejm pierwszej i trzeciej kadencji, deputowany do Parlamentu Europejskiego. Okręg ósmy, Lubelskie, Waldemar Paruch, doktor nauk humanistycznych, wykładowca Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Okręg dziewiąty, Podkarpackie, Tomasz Poręba, politolog, poseł do Parlamentu Europejskiego. Okręg dziesiąty, Małopolskie i Świętokrzyskie, Ryszard Legutko, profesor filozofii, publicysta, wicemarszałek Senatu szóstej kadencji, były sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Okręg 11. Śląskie. Bolesław Piecha. Lekarz. Polityk. Poseł na Sejm 4., 5., 6. i 7. kadencji. Senator 8. kadencji. Były wiceminister zdrowia. Okręg 12. Dolnośląskie i Opolskie. Dawid Jackiewicz. Urzędnik samorządowy. Poseł na Sejm 5., 6. i 7. kadencji. Były wiceminister skarbu państwa. Okręg 13. Zachodniopomorskie i Lubuskie. Marek Grubarczyk. Inżynier. Menedżer. Były minister gospodarki morskiej. Poseł do Parlamentu Europejskiego. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. 25 maja głosuj na Prawo i Sprawiedliwość. To bardzo ważne wybory. Służyć Polsce, słuchać Polaków. Prawo i Sprawiedliwość, lista numer 4. Materiał Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska. Tego potrzebuje dziś Polska. Stabilnej pozycji w Europie. Zaufania sojuszników. Silnej gospodarki. Przewidywalnego przywództwa, poważnie traktowanego przez świat. Polacy chcą niezależności energetycznej, nowoczesnej armii i państwa, które da im poczucie bezpieczeństwa. Prawdziwą stawką tych wyborów jest bezpieczeństwo Polski. I dlatego są tak ważne. Siewcy obciachu ruszają na Europę. Adam Hoffman molestował seksualnie swoje pracownice. Pijany poseł Karol Karski zdemolował Meleksem hotel na Cyprze. Krystyna Pawłowicz nazywa unijną flagę szmatą. Uczestnicy Marszu PiS porównują Unię do obozu koncentracyjnego.

Dzień dobry Państwu. Wita Państwa Wojciech Mann. W imieniu moim własnym witam, a także Agnieszki Łukasiewicz, Darka Pieroga, Halinki Wachowicz. Z opóźnieniem, no ale jak wiadomo, blok wyborczy najpierw był. Rozpoczynamy poranne wydanie. Zapraszamy do trójki. Przypomnę wszystkim tym, którzy nie pamiętają, że mamy dzisiaj piątek, 16 dzień maja i że jest godzina 6:20. Don't call me crazy, don't call my name. Time has a way of changing the rules of the game. Never thought I'd be here feeling this again. Dropped off at the crossroads of heartache and pain. I never saw it coming, you know it caught me by surprise. Guess I should have seen it from the look in her eyes. Thrown it all away, many years of sun and rain. Dropped off at the crossroads of heartache and pain. Life's road is crooked, it twists and it turns. I had some lessons to learn. Drawn to the fire at every turn. I never thought I'd get burned. Life is a journey that few can perceive. It sure has been for you and for me. Thought love was the answer and found it was a game. Dropped off at the crossroads, heartache and pain. You see, love is a gamble, it's rigged, some will say. Up when she's happy and down another day. I didn't see it coming like a runaway train. Caught at the crossroads of heartache and pain. Life's road is crooked, it twists and it turns. I have some lessons to learn. Drawn to the fire at every turn. A teraz już się zrobiła 6:23. No i jak zwykle z troszkę z opóźnieniem przypomnę możliwości kontaktu z nami. 2027 trójek. Zresztą sądząc z tego, co pokazuje komputer, stali słuchacze oczywiście tego przypomnienia nie potrzebują. Ale kto wie, może są nowi. 71335 to numer dla wysyłania SMS-ów i adres mailowy man@polskieradio.pl. No, wygłosiłem tę formułkę jak co tydzień. Również jak co tydzień rozpocząłem Drakulą. Ale nie wszystkim to się podoba, bo Albert Zolsztyn napisze, że jeśli nie przestanę co tydzień puszczać tego utworu, to zmieni stację. No, bardzo mi przykro, drogi Albercie, ale nie przestanę, bo taka już stworzyła się tradycja. Take money to survive. You ain't got no money. You can run, but you can't hide. You can run, but you can't hide. In this world, you need loving. You need love to survive. You ain't got no love. You can run, but you can't hide. You can run, but you can't hide. In this world you need courage. You need courage to survive. You ain't got no courage. My girl, lay down and die. Lay down and różne takie tradycje przeplatają się w tym programie. I Dracula, i to, że podaję te wszystkie numery, i również to, że przeglądam kolorową prasę. I robię to również i dzisiaj dla Państwa. Muszę powiedzieć, że takie zagadkowe przeczytałem tytuły, dwa, dotyczące pani Krupy. Pani Krupa to jest ta taka pani tajemnicza modelka, która niby jest bardzo bogata, ale nie wiadomo, bo coś tam sprzedała, coś jej odebrali, ale nie to jest istotne. Mam w kolorowej prasie dwie informacje, właściwie dwa tytuły, które panią Krupę stawiają w takim niejasnym trochę świetle. Jeden tytuł: Rubik nie chce Krupy w swoim programie. Chodzi o panią Rubik, modelkę, która no z jakiegoś powodu nie uważa pani Krupy za partnerkę. Nie wiem dlaczego. Ale mamy też drugi tytuł, w którym występuje pani Krupa. Tym razem dotyczy naszej wielkiej, niespełnionej gwiazdy, pani Górniak. I jest tak napisane: Szram postawił Górniak ultimatum. Przestań się kłócić z Krupą. Znowu nie wiem dokładnie, na czym polega konflikt między Górniak a Krupą i dlaczego postawiono jej ultimatum, tej Edycie Górniak, i dlaczego ona się kłóci z Krupą, ale okazuje się, że wybory wyborami, ale Krupa to jest zjawisko na naszej scenie medialnej, no, zasługujące na dwa duże tytuły. Może państwo coś na ten temat wiedzą? Zaczynam się troszkę bać pani Krupy. Autopromocja. Są jednym z najgorętszych i najnowocześniejszych węgierskich towarów eksportowych. Rozgrzewa ich publiczność przed koncertami Depeche Mode. Szalona piątka z Budapesztu, Żagar, wystąpi w trójkowym studiu w niedzielę. Zapraszam na transmisję koncertu 5 minut po 20. Tomasz Żąda. Autopromocja. To była autopromocja, a ja powiem, że 6.30 i powiem, że do studia wszedł Tomasz Ławnicki i że będzie skrót informacji. Dzień dobry. Na Podkarpaciu po intensywnych opadach deszczu z brzegów wystąpiło kilka lokalnych potoków. Na Śląsku i w Małopolsce na niektórych górskich rzekach przekroczone zostały stany alarmowe, a w Skoczowie trzeba było zamknąć jeden z głównych mostów. Strażacy pracują non-stop, między innymi na Podhalu, ale szkody na szczęście są niewielkie, uspokaja starosta tatrzeński Andrzej Gąsienica-Makowski. Są przede wszystkim podtopienia i to w niektórych miejscach bardzo duże. Były też wystąpienia przy drogach, gdzie zatykały się kratki. Jednak tam służby i miejskie, i powiatowe, gminne usuwają, strażacy mają wszystko pod kontrolą. Wczoraj woda wdarła się m.in. do piwnic kliniki ortopedii w Zakopanem i do magazynów mleczarni, a wysoko w górach śnieg na Kasprowym Wierchu, jest go już ponad metr. Aresztu nie będzie, sąd uznał, że wystarczy dozór. Gdańska prokuratura wnioskowała o tymczasowe aresztowanie 66-letniego mężczyzny podejrzanego o molestowanie seksualne dwóch dziewczynek. Mężczyzna był ich opiekunem, gdy wraz z żoną prowadził rodzinny dom dziecka. Zawiadomienie złożył Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Było ono związane z informacjami pochodzącymi od byłej, dziś już pełnoletniej, wychowanki rodzinnego domu dziecka. Prokuratura sprawdza, czy mężczyzna nie molestował innych dzieci przebywających pod jego opieką. Litewski sąd zakazał sprzedaży napojów energetyzujących osobom nieletnim, to ze względów zdrowotnych. Przeciwnicy zakazu sprzedaży napojów energetyzujących nieletnim twierdzą, że odtąd osoby w wieku od 18 lat nie będą mogły w kawiarni zamówić nawet kawy lub niektórych gatunków herbaty. Poseł liberal Piotras Auszczewiczus uważa, że nie tędy droga. Należy więcej mówić o szkodliwości określonych napojów, a nie ich zakazywać, oburzał się poseł podczas debaty sejmowej. Z Wilna dla Polskiego Radia Renata Wittmann. W skrócie to tyle o 7:00. Pełne wydanie serwisu. Pogoda to jest temat, który wiele osób szczególnie teraz interesuje w związku z zagrożeniami. Na północnym zachodzie dziś zachmurzenie umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami i opadami deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Na południowym wschodzie po południu burze. W południowej połowie kraju prognozowana suma opadów do 20 mm, a na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie do 30, lokalnie nawet 50 mm oczywiście. Wysoko w Tatrach opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna, no tak nie za bardzo jak na maj, 11 stopni na zachodnim wybrzeżu, w rejonie najsilniejszych opadów na południu i w centrum do 18 na północnym wschodzie i 19 na krańcach południowo-wschodnich. A jeszcze mamy kotliny górskie, tam słabo, około 10 stopni. Jeśli ktoś z państwa znajduje się teraz w kotlinie, to proszę się za bardzo nie rozpinać. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km na godzinę oczywiście. I on będzie północny i północno-wschodni, ten wiatr. I tyle prognozy na razie. Trójka. Program trzeci. So long ago. dzwonił słuchacz przed chwileczką i mówił, że, przepraszam bardzo, pisał maila, że nie chce już Drakuli. I kiedyś dzwonił człowiek, który mówił o takiej sytuacji, że jak gracie Drakulę, to żona wpada do łazienki i gryzie go w szyję. To może być ta sama osoba i dlatego on tej Drakuli nie lubi. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam, ale ja lubię Drakulę. Dziękuję również za wyjaśnienie. No i będzie Drakula. Poza tym zdali państwo egzamin z czujności. Natychmiast po mojej informacji mylącej nieco o sprawie kłótni z Krupą, Bartek napisał, że Edyta kłóci się z Krupą o Alanka, ale jak Bartek jest na bieżąco i w ogóle z Dariuszem Krupą, swoim byłym mężem, a nie z Janną Krupą. No i państwo rozszyfrowali tę niezwykłą zupełnie zbieżność nazwisk. Dodajmy, że były mąż Edyty Górniak nazwiskiem Krupa nie jest najprawdopodobniej spokrewniony z tą panią Krupą, której Ania Rubik nie jest skomplikowana. Ja chyba ten temat odłożę, rozpracuję go i za parę tygodni, może jak będę przygotowany, to do niego wrócę. Jest 6:37. Pan Wojtek zastanawia się nad tym, czy są nowi słuchacze. Jak najbardziej są nowi słuchacze. Moja córeczka Ania od 2 tygodni słucha pana Wojtka z wielkim zaciekawieniem, a przy okazji o godzinie 6:30 wsuwa mleko i jest przy tym cudownie. Bardzo dziękuję. Pozdrowienia dla Ani. Mleko oczywiście proszę wsuwać i słuchać Trójki. Jeśli państwo myślą, że Janek spoczął na laurach, nie. Twórczość trwa. Oto najnowszy wiersz a propos Drakuli i tradycji. Tradycja rzecz święta, jak śnieg w polskim maju, redaktor jak ojciec trzyma poziom w kraju, czyli ja. No, pochlebstwo i już się załatwił Janek obecność wiersza na antenie. Jeszcze jeden list, który pokazuje, że perspektywa może zmienić postrzeganie pewnych spraw, łącznie z postrzeganiem naszego kraju. Napisał stały słuchacz Marcin, który przejściowo obecnie pracuje na Białorusi. No i bardzo się cieszy, że może słuchać audycji przez internet. Tam miłe słowa, oczywiście, bardzo dziękuję. Ale taki punkt mnie zaintrygował. Jak to dobrze, że żyjemy w wolnym kraju, nawet z wszelkimi jego niedoskonałościami. Czyli z Białorusi Polska wydaje się być, podejrzewam, atrakcyjniejsza niż z wewnątrz Polski, bo tu bez przerwy słyszymy narzekanie. No ale myślę, że to narzekanie jest powierzchowne, że doceniamy to, że zrobiliśmy spory krok we właściwym kierunku. He comes stumbling through the door with his bottle in hand, screaming while he's laughing, now he's crying again. Collapses on the couch in my den. He closes his eyes while he's mumbling. Makes a mess of everything and you don't care. Rules around the kitchen in his underwear. Sleeping all day, crying all night. Why am I all wrong and he's all right? My baby took my baby away with his itty bitty boots and his big fat face. I'm a long gone lonely daddy since my baby took my baby away. Changed since he moved in. I'm so in love with you and you only love him. I'm getting jealous and I don't understand how I lost you to this little man. He's short, he's sweet, so many things I'll never be, but you are my wife while I play second fiddle for the rest of my life. My baby took my baby away. His itty bitty boots and his big fat face. I'm a long gone lonely daddy since my baby took my baby away. He ain't got no job and he don't pay no rent. He just loses every gig with slobber all over his chin. He has never told you a lie. He has never made you sad enough to cry. You see his round belly, you're so fine, and then you make fun of mine. My baby took my baby away with his itty bitty boots and his big fat face. I'm a long gone lonely daddy since my baby took my baby away. My baby took my baby away. Long gone, lonely daddy. za pośrednictwem szanownej trójki. Chciałbym pozdrowić szalenie dzielnego motocyklistę, którego miałem pod Piotrkowem Trybunalskim i pogratulować mu naprawdę werwy i tego wszystkiego, że walczy z tym deszczem, z tym wiatrem. Być może w tym momencie się suszy i odbierze ten przekaz. No dobrze, no, za pośrednictwem trójki pozdrowienia przekazane. I jeszcze jeden telefon. Ja mam prośbę do pana Wojtka, bo pan Wojtek ma wielki dar przekonywania, żeby przekonał kierowców, aby wyłączyli diody, włączyli światło i myślenie na dzisiejszy dzień. No właśnie, ja już na ten temat mówiłem na antenie wielokrotnie i ścierają się dwie frakcje. Jedna stosująca się do przepisów, a druga, niezależnie od przepisów, włączająca też myślenie. Nie chcę za bardzo tutaj stanowiska zajmować, bo zaraz mnie któraś ze stron napadnie, ale ja tak naprawdę jestem za myśleniem. A jeśli ktoś ma automatyczny włącznik, to samochód myśli za człowieka i podejrzewam, że przy takiej pogodzie, jaką widzę za oknem, to wyłącza diody, a włącza światła te takie mocniejsze. Ale to tyle ode mnie, bo nie chcę, żeby rozgorzała dyskusja na ten temat. Drodzy Państwo, 6.52, pora na doktora. Taki wiersz powiedział mi się. Dzisiaj Darek Pieruk zapytał doktora Andrzeja Kruszewicza o kaczki. Gdzie kaczki budują gniazda? Pod ziemią, czyli w jakiejś norze na ziemi, ukryte wśród kamieni albo wśród roślin, albo w stercie chrustu nad ziemią, jakieś dziupli na szczycie głowiastej wierzby albo na którymś piętrze na balkonie. Do wysokości trzeciego piętra ta kaczka może wywabić swoje dzieci i one zeskoczą i nic złego im się nie wydarzy. Jeżeli jest to wysokie miejsce, wkoło są, nie wiem, ruchliwe jezdnie, jest to miejsce niebezpieczne, to lepiej zabrać to gniazdo na etapie składania jaj i te jaja wręcz wyrzucić, dlatego że kaczki są świetnie przystosowane do powtarzania straconych lęków i one bardzo szybko lęk powtórzą i zniosą następne jaja w lepszym, bezpieczniejszym miejscu. Ale nie zmarnuje sezonu lęgowego, wychowa jakieś dzieci. W momencie, kiedy pozwolimy je na wysiadywanie do końca, już nie będzie miała czasu na to, żeby powtórzyć taki lęk. A gdzie kaczki powinny składać jaja? Tak naprawdę w roślinności nadwodnej, ale tam znowu są psy, są koty, są kuny, są norki, jest tam niebezpiecznie. Mogą zakładać w dziuplach, tam wtedy nie ma psów i kotów, ale są kuny. Więc one szukając tych miejsc bezpiecznych, widocznie metodą prób i błędów znajdują, że na balkonie blisko człowieka jest najbezpieczniej. A jeżeli mają te jaja złożone gdzieś w dziupli na drzewie, co się potem dzieje z tymi młodymi kaczuszkami? Wyskakują z tych dziupli, samica czeka na nie na dole, wabi je w specyficzny sposób. Te maluchy wyskakują, spadają na trawę, są tak leciutkie, puchowe, nic im się złego nie dzieje. Dla małej kaczki krzyżówki skok z kilku metrów nie jest żadnym problemem. No i kaczka je potem przeprowadza do najbliższego zbiornika wodnego, gdzie żerują, zbierając sobie plankton, zbierając małe owady i trochę roślin wodnych. No i w Warszawie mamy takie miejsca, gdzie są znaki ostrzegawcze, właśnie informujące o tym, że przez tą jezdnię mogą przechodzić kaczki z młodymi. I rzeczywiście kierowcy świetnie na to reagują, zatrzymują się, jak te kaczki przeprowadzają młode. Na przyszłość myślę, że jednak ogrodnicy miejscy powinni powstrzymać się przed sadzeniem takich gęstych krzaków na trawnikach pomiędzy pasmami ruchu, bo właśnie te krzaki zwabiają kaczki. Tam jest bezpiecznie, tam właściwie żaden drapieżnik nie dochodzi i one tam chętnie zakładają gniazda, no ale później te maluchy muszą stamtąd wyjść i wtedy już jest trochę trudniej. No i tyle o kaczkach, a teraz muzyka.